Sylwię, a w którym całkowicie jej nie było. Polecamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska bez szans na awans na piłkarskie Euro. Więcej o tym za chwilę w sporcie. Jednym z omawianych tematów była polityka międzynarodowa, tak po rozmowach u prezydenta mówił marszałek Sejmu. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że za około tydzień przedstawi skład nowego rządu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Jak mówił podczas konferencji prasowej po rozmowie, jednym z omawianych tematów była polityka międzynarodowa. Szymon Hołownia powiedział, że na marszałku Sejmu także spoczywają spotkania z liderami parlamentów, państw i rządów. Dodał, że uzgodnił mechanizmy koordynacji w tych sprawach. Bo oczywiście będę musiał tę swoją działalność koordynować i z polskim rządem, i też z prezydentem, żeby nie było żadnych waśni i sporów na linii, na której chcielibyśmy rozmawiać z naszymi przyjaciółmi, naszymi sąsiadami, naszymi partnerami. Oczywiście jak będziemy mieli inne zdanie, to ja zawsze powiem swoje, natomiast tam, gdzie Rzeczpospolita może mówić jednym głosem, to dobrze, żeby tym jednym głosem, albo przynajmniej prawie jednym głosem mówiła. Na dobre rozmowy z panem prezydentem w tej sprawie się umówiliśmy. Wczoraj marszałek Sejmu Szymon Hołownia rozmawiał z szefem Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefańczukiem. Za 7-8 dni przedstawię skład nowego rządu, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji prasowej mówił o założeniach tworzenia Rady Ministrów. Na pewno będzie to rząd zupełnie inny niż ten, który do tej pory cały czas sprawuje swoje obowiązki. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że ja odczytuję wynik tych wyborów w następujący sposób. Wyborcy zadecydowali, chcemy zakończyć wojnę polsko-polską, chcemy rząd ponadpartyjny, może nawet pozapartyjny, chcemy rząd, który będzie rządem równowagi. Na pierwszym posiedzeniu Sejmu 10. kadencji premier złożył dymisję swojego gabinetu. Tego samego dnia prezydent powierzył mu misję tworzenia nowego rządu. Od tego dnia desygnowany na premiera ma 2 tygodnie na przedstawienie składu Rady Ministrów i kolejne 2 na uzyskanie wotum zaufania. Od 6 grudnia będzie dostępna w Polsce szczepionka dopasowana do obecnie dominującego wariantu wirusa COVID-19 dla wszystkich osób od 12 roku życia, które będą chciały się zaszczepić. Resort Zdrowia wydał komunikat w sprawie realizacji szczepionki przeciwko COVID w tym sezonie infekcyjnym w ramach narodowego programu. Komunikat dotyczy przyjęcia nowej szczepionki firmy Novavax, zaktualizowanej dla dominującego obecnie podwariantu XBB Kraken jako kolejnej dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19, mówi Iwona Kania, rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia. Te szczepionki dojadą do Polski pod koniec listopada. W początkowych dniach grudnia będą dystrybuowane i już od 6 grudnia będziemy mogli zaszczepić się w punktach szczepień. Szczepionka ta będzie dostępna dla wszystkich osób od 12 roku życia, które będą chciały się zaszczepić, podkreśliła rzeczniczka. Są to szczepienia bezpłatne. Wszyscy pacjenci, którzy są chętni zaszczepić się taką szczepionką przeciwko COVID-owi, będą do tego uprawnieni. Pacjenci będą mogli zapisać się na szczepienie za pośrednictwem internetowego konta pacjenta lub bezpośrednio w placówce realizującej szczepienie. Barbara Góra, Polskie Radio. Włoska premier Giorgia Meloni powiedziała dzisiaj w stolicy Chorwacji, Zagrzebiu, że kontrole na granicy z sąsiednią Słowenią zostaną zniesione, gdy ustabilizuje się sytuacja geopolityczna. Premierzy Włoch i Chorwacji rozmawiali m.in. o przyszłości strefy Schengen. Giorgia Meloni jest pierwszym włoskim premierem, który odwiedza Chorwację od 20 lat. Oprócz standardowych rozmów dotyczących na przykład wymiany gospodarczej, najważniejszym tematem dla obojga premierów była przyszłość strefy Schengen, do której Chorwacja przystąpiła na początku tego roku. Już jednak pod koniec roku możliwości przejazdu bez kontroli granicznych w wielu unijnych krajach będą mocno ograniczone. Włochy jako pierwsze w regionie południowym postawiły pograniczników na granicy ze Słowenią, a ta, by zatrzymać nielegalnych migrantów, przywróciła kontrolę m.in. na granicy z Chorwacją. Dziś włoska premier powiedziała, że kontrole zostaną zniesione, jeśli sytuacja geopolityczna, także na tzw. szlaku bałkańskim, się uspokoi. Zarówno premier Meloni, jak i premier Chorwacji Andrej Plenković wezwali Unię Europejską do ściślejszego współdziałania w polityce migracyjnej i próbę podjęcia ścisłej współpracy w tej sprawie z krajami Afryki Północnej. Dziś Słowenia poinformowała również, że kontrole na granicach z Chorwacją i Węgrami będą obowiązywać przez kolejne 20 dni, a potem zostaną przedłużone jeszcze o pół roku. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport ze Stadionu Narodowego, Mateusz Warianka. Dobry wieczór, zapraszam. To już koniec marzeń o awansie bezpośrednim na Mistrzostwa Europy w Niemczech. Biało-czerwoni dziś zremisowali 1-1 z reprezentacją Czech. Wszystko dla naszych piłkarzy rozpoczęło się bardzo dobrze. W 38 minucie gola na 1-0 zdobył Jakub Piotrowski, dla którego było to pierwsze trafienie w narodowych barwach. No ale druga połowa przyniosła nam nieoczekiwany zwrot akcji. Tomasz Sołczek wykorzystał błąd i nieporozumienie naszych obrońców i w 49 minucie wyrównał. Więcej goli w tym spotkaniu kibice nie oglądali i to nie tylko dlatego, że Polacy nie mieli okazji, bo te okazje były, ale przede wszystkim dlatego, że zabrakło skuteczności. Tych sytuacji zdecydowanie więcej mieli dziś biało-czerwoni niż rywale. W końcówce selekcjoner Michał Probierz postawił wszystko na jedną kartę, postawił na wszystkich ofensywnych piłkarzy, jakimi tylko dysponował na ławce rezerwowych, no ale nawet to nie dało nam tego upragnionego gola na 2-1. Czesi z kolei, no już nie forsowali tempa w drugiej części spotkania. Im ten remis po prostu wystarczy. Wystarczy, że w poniedziałek jeszcze pokonają Mołdawię i jadą na Mistrzostwa Europy. To oczywiście nie koniec marzeń o awansie. Ten bezpośredni oczywiście już szans nie mamy na ten bezpośredni awans. No, pozostaje nam gra prawdopodobnie w marcu w barażach. No i po tych dwustopniowych barażach dowiemy się, czy nasza kadra pojedzie na turniej w Niemczech. Też przypomnę wynik dzisiejszego innego spotkania w naszej grupie. Albania sensacyjnie zremisowała tylko 1-1 z Mołdawią i co ciekawe, w poniedziałek Czesi albo Mołdawianie wywalczą awans na Mistrzostwa Europy. Jutro pochmurno, ale na północy i zachodzie większe przejaśnienia, a rano lokalnie mgły. Na zachodzie i nad morzem spadnie deszcz, a na pozostałym obszarze deszcze ze śniegiem albo sam śnieg. Na termometrach będzie od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 6 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock and Roll Radio. Let's go. Prawie 8 minut po godzinie 23. Wiernik wybiera, wybrał. Wszechstronnie utalentowany artysta i reżyser, scenarzysta, producent filmowy, lider zespołu White Zombie. No to już wiadomo. Pan Rob Zombie na dobry początek. I radiowa piosenka. Radio has changed our lives and possibly saved our lives. Radio. Zombie w Trójce. No i teraz trzeba trzymać poziom. Staram się jak najczęściej grać Państwu z płyt tej wielkiej metalowej czwórki. Ostatnio Metallica była, Megadeth był, Slayer był. No to może Anthrax sobie zagramy. Płyta For All Kings z tego krążka. Joey Belladonna oczywiście na wokalu. Utwór nosi tytuł Suzerain, Anthrax. It's everything. najlepsi Anthrax w trójce. W trójce, no, słuchacze programu trzeciego od kilku miesięcy wspierają Depeche Mode, zwłaszcza ten utwór Ghosts Again z najnowszego albumu Memento Mori. No to taka ciekawostka, może nie wszyscy z Państwa o tym wiedzą, iż współautorem tego utworu jest niejaki Richard Butler. To jest z kolei od wielu, wielu lat lider grupy Psychedelic Furs. W Londynie w 1977 roku ten zespół powstał. Tu z jednej strony mieliśmy punkowy bunk, a tu narodziny New Wave, nowej fali. Potem zaczęto używać określenia post-punk. No ale New Wave, myślę, że to wszystko wyjaśnia. Richard Butler, śpiewający i jeszcze w zespole od samego początku jego brat Tim Butler. No i piosenka, zdecydowanie największy hit Psychedelic Furs, tytułowy utwór filmu. W filmie pojawia się też ten utwór, to był rok 1986, obraz Johna Hughesa, Pretty in Pink, właśnie Psychedelic Furs. Isn't she pretty? film równie świetny, Pretty in Pink, film Johna Hughesa, a ten utwór wykonał zespół Psychedelic Furs. Proszę Państwa, wielki przebój, no, wczesnego Davida Bowiego, The Gin Genie. Ja Państwu teraz proponuję, myślę, ciekawą wersję tego utworu. Zespół nazywał się, bo już wydaje mi się, że ta formacja nie istnieje, Camp Freddy. Powstał 20 lat temu ten zespół i to miała być taka zabawa w coverowy band wykonujący różne klasyki rock'n'rollowe w składzie m.in. Dave Navarro z Jane's Addiction, Matt Sorum z grupy The Cult, ale też pojawili się w drużynie i Scott Weiland ze Stone Temple Pilots i Fred Durst z Limp Bizkit. No w każdym razie w repertuarze Camp Freddy'ego znalazł się The Gin Genie Bowiego. Posłuchajmy. grupa, super grupa Camp Freddy w przeboju The Gene Genie, oczywiście Davida Bowiego. No to teraz Vanilla Fudge. Już wyjaśniam, bo młodsi słuchacze mogą nie kojarzyć. W ogóle druga połowa lat 60. Wiadomo, że tam najciekawsze, najważniejsze rzeczy w historii muzyki rock'n'rollowej i nie tylko działy się. Te najważniejsze zespoły wtedy wówczas powstawały. No i święcił triumfy band Vanilla Fudge. Niesamowita grupa, która specjalizowała się też w coverowaniu. No a mniej więcej w tym samym czasie startowała formacja Led Zeppelin. No i były takie sytuacje, że właśnie Led Zeppelin był supportem Vanilla Fudge. No, sporo koncertów razem zagrali. Kilka lat temu Vanilla Fudge wydała płytę Spirit of 67. No i cała masa przebojów przerobionych, na przykład Gimme Some Lovin', hit Spencer Davis Group. Posłuchajmy wersji Vanilla Fudge. Fudge, ciężkie organy, to był ten znak rozpoznawczy od samego początku, od 1966 roku i właśnie na keyboardach i na wokalu Mark Stein. Ładna też solówka gitarowa, też od zarania Vince Martell w składzie, no i te bębny. To były w zasadzie takie pierwsze ciężkie bębny, które zaistniały w nagraniach, no ale nazwisko muzyk Carmine Appice od samego początku na bębnach. Vanilla Fudge cały czas grają koncerty i nagrywają. No to teraz nasi. Zespół, który w latach 80. no miał dobry czas, 83 rok. I Defix wtedy zaczynał, też pojawiał się pod nazwą Oczy Amelki. No a potem długa, długa przerwa. Po 30 latach w tym roku pojawiło się nagranie zatytułowane Idea Fix, Wyścig Pokoju. Już teraz słuchamy. Na ten świat, co w błoto wpadł. Po kolana w bagnie siedzę. Po kolana ty i ja. Powiedz mi dlaczego. Oni tak ścigają się. Jest to pomysł szalonego. Lata temu na festiwalu Rock na Bagnie zjawiła się nawet orkiestra cała. Wielu muzyków związanych z formacją Idea Fix Orkiestra pod tą nazwą. Wyścig pokoju poza nami, a przed nami The Police. Sobie sprawdziłem w kalendarzu, no to mamy równą rocznicę. W listopadzie 1978 roku ukazał się debiutancki album The Police, Outlandos d'Amour. No, to się wtedy rozpoczęła ta kariera policjantów. No a największy sukces obok Roxanne odniósł ten oto numer. Can't Stand Losing You. Kill me any 6 feet 10. I guess you wielki przebój można słuchać. I słuchać grupa The Police, 45 lat temu debiut płytowy. Parę tygodni temu Davida Sylwiana Państwu przypominałem. Oczywiście opowiadałem też o zespole Japan. No to ważna była formacja z Davidem właśnie, który po odejściu z grupy rozpoczął karierę solową. Wracając do zespołu Japan, to proponuję utwór z repertuaru Velvet Underground, Lou Reeda kompozycja, firmowana przez cały zespół Velvet Underground. To będzie All Tomorrow's Parties. No i ten wspaniały głos Davida. Tuesday. down gown of rags and silks a costume for one who sits and cries for all tomorrow's parties. Super wersje, ale kilka super wersji było tej wielkiej kompozycji Lou Reeda na pierwszym albumie Velvet Underground, 67 rok to był. No a potem i Bauhaus też przecież znakomicie, i Nick Cave z Bad Seeds wykonał i nagrał, i kto jeszcze? O, Suzy and the Banshees również. My słuchaliśmy wersji zespołu Japan. Ciekawa historia tej formacji, bo tam w końcu lat 80. ten sam skład, a pod inną nazwą przez 2 lata drużyna walczyła, nazywała się Rain Tree Crow. No a potem to już Sylwian, tak jak mówiłem, poświęcił się karierze solowej. Ten utwór na płycie Quiet Life, jakby ktoś z Państwa poszukiwał, 79 rok to był. Nasi teraz, Badu. Ciekawa formacja, bardzo młoda, w kwietniu tego roku wystartowała, a w składzie mamy 4 muzyków zespołu Kruk, zespołu, którego nie trzeba przedstawiać. Badu zatem teraz w utworze Tylko Raz. We'll be right back.